राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 25 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृतम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजातायन मुद्रा कृष्णाय नम वसुदेव सुतम देवंकूलमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विदूषित वरान्नवनीलदाम्बराधर पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् वरांकृत पवित्रतम न जाने हरि ओम नमो सुमन्वात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले एक तो लोग पॉलिथिन की जो थैलियां है प्लास्टिक की जो थैलियां है उनको बाजार में ही फेंक देते हैं, उससे गाय मरती है या स्वर्गाश्रम में भी ऐसी बात है। ये माँ थैलिया है ना प्लास्टिक थैलिया बहुत गाय मरी है, यह नुकसान नहीं है पचक होनी है वो जो भीतर की सुरक्षा हुई था। ये थेरे आप बारे में फेंको, ये जमीन में उंगली घाट दो, बारने से धुआं ही वायु मंडल बहुत खराब होता है, इस वास्ते जमीन में उंगली घाट दो। बारे कहीं पड़ी हुई सुन जाओ, बहुत गाय मरी, बहुत गाय मरी। बीकानेर में बात आई थी 10-12 शेर बेहतर साफ हुई है, पस्ती नहीं। इस बात से यह बहना है जो अगर ये मारे पड़े भी खूबे और आप भी प्रार्थने वो शराब के साथ में खा जाती है, गर्म हो जाती है, बड़ा भारी पाप। ठंडे में घात मेरे शराब का पत्ता था, शराब का पत्ता भीतर खा जाएगा। मत मैंने अपने साथियों से पूछा नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ कि आप भी खुश नहीं हो है तो भरी जाग न मारती हूँ, मैंने पूछ लेता हूँ आपका आरोप तो बहुत अच्छा, ये तो ना कर देता हूँ जहाँ कहीं मेरे बारे मैं रखू इकट्ठी करो, आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य होगा, गौ बचाने का पुण्य होगा, को हत्या बचने का पुण्य होगा। हाथ जोड़ने प्रार्थना है आप सबको, भाई हो बहना हो तो सुनते हो, कहीं भी कोई भी थैली हो कम से कम आप थैली पहले भी कई मनों कहा है, आज ये कहा है कि आप लाख ब्रह्मी सब सुन सब सब भाई हाथ में घास दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं घास हो तो मजा। एक संसार में रचा पचा आदमी भगवान की प्राप्ति किस उपाय से, किस चिंतन से, किस जप से कर सकता है ताकि उसको सुगुण से परमात्मा की प्राप्ति हो? पता है मेरे छोने का ये दूसरे का दिन नहीं है, खुद चाहने से होगा। अवतार होकर गए, अवतार होकर गए, 24 अवतार, 10 अवतार बहुत मुख्य है, ऐसे अवतार होते हैं। अभी ध्यान कमा खुद चाहे बिना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। संसार में चमता है जरूरत क्या, मूर्ति जरूर दिया, जन्मों बड़ो जन्म या बड़ो बढ़ गए थे जन्मों को, जन्म या बड़े हो बढ़ गए जन्मों से दुरुस्त को लोग कह रहे बैल को घर ही कोष 50, घर ही कोष 50, 50 लोग चल रहे, एक हो नहीं है वह कमाई। अरे जन्मों बड़ो जन्मों बड़ो जन्म बड़ो संसार में रहता पता रहे वो कोई जान चाहता ही नहीं, हमें चाहते होता नहीं, हमें आप लोग बिलीव नहीं करते, हम उसे कम करते मानो खाना मान। बड़ी सुगम बात है, बहुत सुगम बात, आप मानो तो आप लोग संसार को दे दो, हम कितने संतों को भी आप मानोगे तब होगा, भगवान को भी आप मानो तब होगा, आप अपना खजान चाहोगे तभी होगा। संसार में अच्छा पता है मेरे परवा ही नहीं है, उदारी पड़े क्या उदारी है? आपके शौक है तो आप भगवान सत्संग में लगाओ, सत्संग में लगाओ, सत्संग में लगाओ। शेर की गलत है तू सत्संग में लाल बैठा तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सत्संग में लालो, हम सत्संग में नहीं बैठे क्या है, सुनेंगे बहुत हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी है, सुनते नहीं। आप सुनने वाले भी विशेष ध्यान नहीं देते हैं, विशेष ध्यान है तो जीवन हो दिया सबके सब, सबके सब जीवन को तो सबके सब भाई बहन जितने सुनते समझ कितो दोष होते हैं, जीवन को दोष होते हैं। हर संसार में ऐसे बचे मैं पता नहीं बोली, मैंने कहो जो गीता सुना थारे बाबा बोले सुना गीता ना गीता तो मरे मरे सुना है, गीता सुना है मजा गीता वो जैद है। हमारे कई भाई है गीता याद किए हुए गीता बचा तो भी देखो याद बुखारी बुखारी बुखार सत्संग में लग जाओ, सत्संग के समान हमने कोई उपाय देखा नहीं। कल्पद्रो में मैंने कहीं कहीं बिना थे सत्संग कल्पद्रो कृपा करो, आज कृपा करो, कहीं भी देखो चल जाओ हमारे दिन तो काम आप करो, जहां कहीं देखो ला दे दो, सब सुनो, सब छोटा बड़ा बड़ा बूढ़ा बालक कृपा करो। चुप साधन और शरणागति एक ही है या अलग अलग? चुप साधन और शरणागति वो एक एक भी मान सकते हैं तो भी मान सकते, शरणागत हो गए चुप हो जाए बहुत बढ़िया है, चुप होना है केवल चुप हो गया ठीक हो जाएगा। देखो कहने में संकोच होता है, परंतु जड के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। जड के त्याग से प्राप्ति होती है, जरूर जरूर जरूर, जड के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। अब पक्की बात है, लिख लो याद, जड के द्वारा नहीं होती, जड के त्याग से वो ही जाएगी, वो ही जाएगी, हो ही जाएगी। उद्देश्य का कल्याण करना ही रहा है। एकदम छत पर ध्यान करना है, उसे सभ्यता जड़ता से संबंध विच्छेद करने के लिए सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, प्रार्थना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की लीला जीवन कर दो। इन सबसे अंत में करना है क्या, जड़ता सर्वत्र, ये शांति शांति बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। भाई हमारी वाणी पर विश्वास करो तो करो, जिनको तो अपनी मर्जी। एक बात कर दी है, आप नाराज नहीं हो, आप कृपा करना नाराज मत होना। महावाड़ी गांव है या मूर्ति कूट स्वर हो समझाओ, दूर मूर्ख आदमी को कूटना सुगम है, मूर्ख होता है उसको बोलना सुगम समझाओ दूर। बार बार क्या होता है, हमारी बनाई हुई नहीं है, बोलते कूटो सोना बताओ क्या कर, उतने लग जाए तो कहते भाग जाऊंगा। कहा तो सुनी गई कूटने की सर रहे सब दाम दे रहे मैं कूटना नहीं चाहता, क्या होता है कूटने सो रहे तो पहले सब जाने दो। क्या मैंने बताओ उन्हें तो सर समझा हमारे सहमत थे, बातें बहुत सोनी, बड़ी सुगम, बड़ी सरल, बड़ी बढ़िया। मैंने कहा कि नाम लिखाओ, नाम लिखा दे करो, फिर कर पाई बात तो सब सब हमारे हमारे समझ आता। ये कहना मान लो तो क्या है, महा है, संत है, भगवान है, सब है, हेतु रहित जगत पुकारी। मैं आप मानो तो वो आप माने दो जो जाते होते हैं क्या चार होता है, नहीं आप नहीं मानेंगे क्या करूंगा, आप पर इधर बताओ दो दो चार नहीं होते, दो दो चार होते हैं नहीं होते बताओ, चार कैसे हो जाएगा, पांच होगा, तीन होगा। छुड़ा दो थोड़े क्या ना मान लो बड़ी सर बात और मैं शंका बोलो मेरी बात में शंका हो तो बोलो सुधारना कहावत है कूड़न सौरभ सौरानंद आप महान क्या कई भाई बहनों ने स्वीकार करेगा भगवान के सब है ये विद्या जानती सब अपने पिता के ये क्या बन है मैं पिताजी मैंने समझ लो टाबर टाबत मारवाड़ी शब्द है मारवाड़ी टाबर क्या मार बाप के टाबर थे ऐसे सुसरे टाबर सुर टाबर ही माना है ना जब ब्याह कर दोगे तो आपको जो बेटा बेटी है जी माने तो आपको ये विद्या याद है सुसरे के टाबर होते हुए बाप के टाबर होते हुए सुसरे हो जाते बाप को माइत मानने वाले हैं सुसरे को माइत मानने वाले ये विद्या आपको याद है यही विद्या भगवान ने लगा था साधु होने वाले सुबह में जुगो चले जाए सुबह में जुगो चले जाओ कोटो कोटो पड़ेगी ऐसा सब ने याद है सब ने बाप बेटा बोले बाप बाप अरे बच्चा जो ससुर बच्चा मारे पत्ते से बात है सब जान सब सब ज्ञान भूमि बात है बाप बेटा बन हुए जो ससुर पिता बन हुए हम ससुर माता पिता बात तो देखी हुई हमारे भाई चार थे शेठ जी हरिकृष्ण जी शिवदास जी मोहनदास चार भाई थे तो शिवदास जी परेशान हो गए तो शिवपाध्याय जी स्त्री को मैं खाना हूं सुनी मैं खाना सुन और भारत शिवदयाल है और शिवदयाल शिवदय शांत हो गया शिवदय स्त्री जी तो शेर जी को मन शिवदयाल है मनसीपुरी एक ही होते हैं लोगों ने भी शिवदयाल है कौन कहते हैं कहते हैं अपना अपने भाई मन शिवदयाल है मैं अपना भाई मानो भाई है मन भाई है कहते अपनी अपनी बात ये सब ऐसा मदद करते करें शिवदास जी कह मैं सत्संग में रहता हूं मैं कमाता ना हूं पाते नहीं हमारे भाई नहीं कमा हरि सिंह पाते तो लेनी पड़ेगी तुम्हारे ऐसे प्रेम मैंने सुनी है मारो शिवदयाल मारो भाई है बात जो सभी जवाब भगवान विजय तो याद है ही अब सुनाओ फिर सुनाओ चार बज चुके हरे रामा